κάποιος να μου φέρει δράμα μίνι. Δεν ήτανε παγόβουνο, εγώ φταίω για όλα. Τσακίστηκα και έσπασα την πρίμνη. Μην τρως, είσαι ήδη χοντρός. Δεν σ' αντέχει ο τιτανικός. Κοίτα μπροστά σου στραβάδι. Έπεσες και έσπασες στη μέση το καράβι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους στον κόσμο του Novus Nota Web Radio. Ναι, είναι εδώ ο Doctor και το Long Live Rock and Roll. Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, Οκτώβριος χωρισμή 2016. Δέκατος μήνας. Όπως τα είδατε και στην προαναγγελία της εκπομπής, σήμερα έχουμε να ασχοληθούμε με δεκάρια, πολλά δεκάρια. Έχω και κάτι δέκατα, αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσουμε. Έχουμε λοιπόν το 10, μπορεί να συμβολίζει οτιδήποτε. Το 10 φοράγει και ο Βασίλης Καραπιάλης, μεγάλη καψούρα. Ο Μισελ Πλατινί, μεγάλες καψούρες. Ο Μαραντόνα το 10 φοράγει. Γενικώς, βάλτε τη φαρατασία σας να δουλέψει. Το επόμενο δίωρο, ξέρετε που θα κοιμάθει η εκπομπή, μουσικά. Έχουμε και ένα group το οποίο έχει κάνει 10 φορές έχει διαλυθεί και 10 φορές έχει επανασυνδεθεί. Ονόματα δεν λέω, κάποιοι ξέρουν. Living, loving, I'm on the road. So far away from you. σιγά σιγά να αφήσουμε την μπάρλα και να ασχοληθούμε με τη μουσική. Να καλωσορίσω λοιπόν όλο τον κόσμο, τα παιδιά που είναι στο chat και μας ακούνε, τα παιδιά που είναι στο Facebook ακούνε, επικοινωνούν από εκεί μαζί μου, και όσους άλλους απλά ακούν και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν γιατί αυτοί το διάλεξαν. Ας κάνουμε λοιπόν λίγο ατμόσφαιρα, ξεκινήσουμε με Rotting Christ, 10 Miles High. Το επόμενο κομμάτι είναι άσχετο με τη σημερινή θεματολογία, αλλά όχι με, με τη μουσική μας, καθώς προχτές συμπληρώθηκαν 26 χρόνια από το θάνατο του Chris Oliva, μεγάλη προσωπικότητα, ο ιδρυτής των Savatage μαζί με τον αδερφό του John. Στις 17 Οκτωβρίου του 1993 παρασύρθηκε από μεθυσμένο οδηγό, το λες και δολοφονία εδώ, εξαμελίας. Οπότε ας ακούσουμε ένα κομμάτι προς τιμήν του Gutter Ballet. Παρακάτω. Το 2012 οι Firewind συγκλήρωσαν 10 χρόνια στο Κουρμπέτι. Γι' αυτό το λόγο έδωσαν 4 επαιτειακά σόου, 2 στη Θεσσαλονίκη και 2 στην Αθήνα, και κυκλοφόρησαν το υλικό από αυτό το live, το κυκλοφόρησαν σε ένα live με τίτλο Αποθέωσης. Από εκεί μέσα λοιπόν 2 πολύ δυνατά live. Ωραία πράγματα. Θα ακούσουμε λοιπόν Head Up High. Oh, yeah. Πάμε παρακάτω από την Αθήνα, πάμε στην Καρδίτσα. Έχουμε τους Iron Maiden από το δεύτερο τους άλμπουμ, το Killers. Πολύ αγαπημένο άλμπουμ. Το 10ο κομμάτι λοιπόν, με το Μπουργκάτο. Βέβαια εδώ τραγουδάει ο άλλος τραγουδιστής, ο Τρικαλινός, δεν μας πειράζει. Αυτό το είχα να το αφιερώσω για τον Τάκη. Ο Τάκης βέβαια μου ζήτησε άλλο, αλλά δεν πειράζει, ας πάρει αυτό. Είμαστε λίγο πιο κοντά στα χρόνια. Το 2000 που η Creator κυκλοφώνει το 10ο τους άλμπουμ με τίτλο Violent Revolution. Ακούμε την ομότιτλη κομματάρα. Keep your eyes, go bitter illusion. I don't need your empty world, I συνέχεια έχουμε τους Blaze, του Blaze Bailey, να μας λένε για την 10η διάσταση, The 10th Dimension. Yeah. πάμε λίγο πιο πίσω, στο 83. Και έχουμε τους Twisted Sister, έχουν κυκλοφορήσει το δεύτερο τους άλμπουμ You Can't Stop Rock'n'Roll. Το δεύτερο κομμάτι, το δέκατο κομμάτι λοιπόν του δίσκου είναι αυτή η κομματάρα, You Can't Stop Rock'n'Roll. Πάμε μερικά χρόνια πιο μετά, το 1987, όπου οι Motorhead κυκλοφορούν το 10ο τους άλμπουμ με τίτλο Rock'n'Roll. Από εκεί ακούμε το ομότιτλο κομμάτι, το οποίο είναι αφιερωμένο στη φίλη μου την Πάουλα που μου το ζήτησε. Να είμαστε όλοι δυνατοί έτσι. Όλοι καλά, γιατί εδώ, όπως λένε και οι Manowar, all men play on 10. Ωραία, πάμε παρακάτω. Το 1970 εμφανίστηκε το φαινόμενο Black Sabbath, που άλλαξε τα πάντα στο μουσικό χαρτί. Μετά από 10 χρόνια το σχήμα διαλύθηκε ως πρώτη φάση. Κυκλοφόρησαν ένα live, το Live at Last. Από εκεί μέσα ακούμε War Pigs. Bye. the body's burning. No more pigs have the power. Hand of God has struck the hour. And the fields of bodies burning. As the war machine keeps turning. Hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah. Παρακάτω. Ο 10ος δίσκος των Iron Maiden. Αν βάλουμε όλους τους δίσκους των Iron Maiden, του καρδιτσιώτικου αυτού συνόλου, είναι το X Factor, στο οποίο βέβαια δεν τραγουδάει ούτε ο καρδιτσιώτης Bruce Dickinson, ούτε ο τριγαλινός Paul Di'Anno, αλλά ο λαρισαίος Blaze Bailey, Man on the Edge. Falling down, falling down, falling down. Novus Nota Web Radio, for those about to rock. Πάμε πιο πρόσφατα, μετά το 2000 και 2005-2006. Έχουμε τους Aesthetic, τη δεύτερη φορά που ήρθε ο Barlow στο group. Ten thousand strong. Το κομμάτι αφιερωμένο στην ειρήνη που ξοδεύει η αδυναμία στον Barlow. Mother's sin ringing in our pain. Erase the human man. Βέβαια, να διορθώσω το λάθος μου, το κομμάτι είναι από το Framing Armageddon 2007, είναι ο Tim Reaper Owens στα φωνητικά. Δεν πειράζει, ειρήνη, και αυτός αρέσει. Για τη συνέχεια, έχω μια φίλη η οποία σε ένα από τα προηγούμενα live το Namon Amarth, όταν τη ρώτησαν πώς φάνηκε το live, σου άρεσε το live, τι μου άρεσε λέει, αυτό ήταν λέει 10 πανωτοί οργασμοί. Ακούμε Pursuit of Vikings. Δεν πιστεύω να σας πειράζει να ξαναπάμε καρδίτσα. Αν πάρουμε λοιπόν τώρα τους δίσκους των Iron Maiden μόνο με τον Dickinson, ο 10ος δίσκος είναι το A Matter of Life and Death. Ας ακούσουμε λοιπόν Lord of Light. When you're Demons in the mirror every day. The bridge of darkness casts a shadow on us all. παρακάτω. Πίσω, πιο πολλά χρόνια πίσω. Ένα από τα αγαπημένα μου άλμπουμ, το Port Royal, το Running Wild. Το 10ο κομμάτι του άλμπουμ αυτού λοιπόν, το Mutiny. Παρακάτω ένα πολύ από τα πολύ αγαπημένα άλμπουμ, σίγουρα στο top 10, για το Penny Killer. Και από εκεί ακούμε το 10ο κομμάτι, το τελευταίο κομμάτι του δίσκου, One Shot at Glory. Oh, ερχόμαστε και ακόμα πιο πρόσφατα. 2004, Motorhead, λοιπόν, το Inferno. Πολύ αγαπημένο άλμπουμ, πολλά κομμάτια. Το 10ο κομμάτι, λοιπόν, δίσκο είναι το Keys to the Kingdom. Nothing at all. Nothing at all. Πάμε λοιπόν να μας πει η Έλεν τι ακούμε και συνεχίζουμε. Novus Nota Web Radio. United we stand. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στο 10ο άλμπουμ των Therion. Έχουμε μια διασκευάρα. Διασκευάζουν λοιπόν στο Secret of the Runes. Διασκευάζουν ABBA, Summer Night City. Αρέσει που μπαίνουν και ακροατές στο κόλπο. Ότι η φίλη την Πετρούλα εδώ από το Facebook μου στέλνει Για πες μου, ποιος είναι ο 10ος δίσκος των White Snake? Ψάχνα τα αρχεία, δεν θυμάμαι και απ' έξω. Είναι το 1987. Οπότε άγγιξε χορδί. Κι άλλο ένα 10ο κομμάτι από αγαπημένο δίσκο. The God That Failed. Από το μαύρο των Metallica. Το κυκνίο του σάσμα. Not the love, not what you got from above. It's free. τα τρία επόμενα, τα τελευταία κομμάτια για απόψε είναι τα 10 τα κομμάτια από τρεις αγαπημένους δίσκους. Το πρώτο στη σειρά είναι και το πιο πρόσφατο, ο δίσκος είναι μόλις 7 μηνών αλλά είναι τόσο αγαπημένος. Είναι ο ομότιτλος των Inner Wish. Through my eyes. Of thoughts, alone you roam and tremble as you hear. Maybe I'm the one to take your hand and walk you through this somber path. Without restraint, you have to cross to call. Dreamer of things unknown. άλλος έρωτας. Από το ντεμπούτο των Diviner, το Fallen Empires, γι' αυτό ούτε καν χρόνο δεν έχει κλείσει αυτό το άλμπουμ. Out in the Abyss. We'll be right back. και πάμε πίσω στο 2000, όπου η Nevermore κυκλοφόρησαν το Dead Cat in a Dead World. Και ακούμε Believe in Nothing. Bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. aid. Always look on the bright side of life. Αυτά λοιπόν και για απόψε. Άλλο ένα long live rock and roll στο τέλος του. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που μου κάναν παρέα στο chat, τα υπόλοιπα παιδιά που μου κάναν παρέα από το Facebook. Ελπίζω να πέρασε όσο καλά πέρασα και εγώ. Όσους δεν επικοινώνησαν μαζί μας αλλά άκουγαν την εκπομπή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι ό,τι και να σας συμβαίνει, εσείς θα κοιτάτε τα πράγματα από την θετική πλευρά. Μη βιάζεστε να παίρνετε αποφάσεις, να απογοητεύεστε. Μπορεί μια στραβωμάρα να έχει γίνει για κάποιο καλό σκοπό. Και μην το βάζετε κάτω και μην απογοητεύεστε. Η ζωή είναι μία, μη σκάσουμε από το κακό μας. Αυτά λοιπόν. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, την άλλη Τετάρτη σε επανάληψη, όχι την άλλη Τετάρτη, καλώς εγώ των πράγματων, πάλι 9 η ώρα θα είμαστε εδώ, το Long Live Rock and Roll με τον Doctor στο Novus Nota Web Radio πάντα. Καλό σας βράδυ. We'll come from nothing, you know what I say? Always cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us gotta live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. I can change this mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? I never made the money back, you know. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Thank you very much for coming along. Thank you very much for coming along. I think the voiceovers have helped the record enormously. That's it, is it? I mean, that really is it? Yes, thanks. That's all we need, thanks. Okay. You don't want the song, then? No, this song is a bit... De Tro, I think. We have plenty of songs on the album anyway, as it happens.